अरे दोस्तों, सोचो कि आप एक ऐसा ख्वाब जी रहे हो जहां हर आइडिया एक नई पेंटिंग, कहानी या प्रोजेक्ट बन जाता है। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन एक ऐसी किताब है जो आपके क्रिएटिव दिमाग को जगा देती है, बताती है कि कैसे दूसरों के आइडिया से इंस्पिरेशन लो, अपना यूनिक ट्विस्ट दो और कुछ ऐसा बनाओ जो सिर्फ आपका हो। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं, ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। आगे स्टोरीज जैसे एक डूडलर का वायरल आर्ट या एक राइटर का ब्रेकथ्रू मोमेंट आपको जोश दे देंगी। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटे स्टेप से शुरू करो, अपनी आवाज ढूंढो और अपने ख्वाबों को दुनिया के सामने लाओ। चाहे आप आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर या बस अपने पैशन को जगाना चाहते हो, ये किताब आपके लिए है। तो चलो अपने इनर आर्टिस्ट को शेकअप करते हैं और ये क्रिएटिव रोलर कोस्टर शुरू करते हैं।